Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın İçinden Hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum Ahmet Örs. Kendisiyle sendika bahsini konuşacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Daha sonra programı başlayalım isterseniz. Tokat'ta yaşıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Yani dernekler, işte sendikalar üzerinden siyasi bir, sosyal bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Tasfiye Edebiyat Dergimiz'de de 9 yıldır direnen edebiyat mottosuyla yayın yapmaya çalışıyoruz. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Eğitim İlke Sen diye bir sendika, yeni bir sendika, evet. Yeni kuruldu. Şimdi normalde İslami camia sendika bahsine epey bir uzak. Bunu biliyoruz. Siz böyle bir giriş yaptınız. Yani sendikacılık diye bir şeyi amiyane tabirle bu mahalleye getirdiniz. Bunu konuşalım. Buradan başlayalım isterseniz. Evet, yani tabii öncelikle şöyle bir durumu belirtmekte fayda var. Hani mahalleye sendikacılığı hani bizim getirdiğimiz tabii söylenemez. Yani iyi kötü İslamcı çevrelerin sendikal mücadele tecrübeleri var. Yani ama tabii ki İslamcılık tanımlamaları, siyasal bağlamda İslam'ın oturtulduğu konum açısından bakarsak ton farkları, efendim tavır, ideoloji, siyaseti algılama ve ifade etme farkları bağlamında tabii Eğitim İlkesen başka bir yerde duruyor. Zaten başka bir yerde durmasaydı ya böyle ayrı bir sendikal mücadele oluşturma arzusu olmazdı. Şunu söyleyelim, tabii aslında bu sorunuz birçok tartışmayı tetikleyen bir soru. Yani bu anlamda Müslümanlık ve İslamcılık nedir? Müslümanlıkla İslamcılığın iddiaları, tanımları nerede farklılaşıyor, nerede kesişiyor? İster istemez bu soruları da davet eden bir içeriği var. O anlamda biz hani İslamcılığı siyasal bağlamda algıladığımız için sendikal mücadelemizi de bu çerçevede tanımlamaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim sendikal mücadeleye bakışımız, sendikayı tanımlamamız birazcık geleneksel efendim uygulamaların dışında, başka bir yerde. Öncelikle sendikal mücadeleyi genel anlamda adalet ve özgürlük mücadelesinin ortasında bir yere, güçlü bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Sendikal mücadeleyi İslam mücadelenin, İslami kimliğin doğal bir uzantısı olarak görüyoruz. O anlamda sendikacılığın Türkiye'deki İslami çevrelerin tarihinde hakikaten hak ettiği yeri aldığını söyleyemeyiz. Daha ziyade klasik anlamda bir işte sivil toplum kuruluşu, bir dernek, vakıf çalışması olarak şimdiye kadar algılandığını söyleyebiliriz. Normalde sendika mücadelesini ben şöyle görüyorum. Yani bu bir hak ve hukuk mücadelesi aslında. Aslında yani kişilerin, çalışan olsun, işçi olsun, işte sağlıkçı olsun, öğretmen olsun, mevcut haklarını daha ileriye getirmeye yönelik bir hak mücadelesi ve hukuk mücadelesi olarak görüyorum. Peki toplumda bu nasıl görülüyor? Yani sendika dediğin zaman insanın kafasında nasıl bir şey uyanıyor? Evet, şöyle başlayalım. Tabii yani sendikal mücadele özünde az evvel de söylediğimiz gibi bir adalet mücadelesi olduğu için ister istemez hukuk dolayımında, çerçevesinde algılanması gereken bir şey. Ama Türkiye'de gerek halk nezdinde olsun, gerek kamu çalışanların, işçilerin nezdinde olsun ben sendikaların misyonunun layıkıyla anlaşıldığı kanaatine değilim. Ha, şöyle bir algı var, yani siz de takdir edersiniz. İşte sendikayla uğraşan kişiler daha çok para kazanmak istiyorlar, kendi maaşlarını artırmak istiyorlar şeklinde bir algı var. Bu algı haksız bir zeminden mi neşet ediyor? Ya doğru, haklıdır. Bunun da nedeni Türkiye'deki sendikal mücadelenin kendini genel anlamda total bir haklar ve özgürlükler zeminine oturtamamasından kaynaklanan bir şey. Halbuki biz sendikal mücadeleyi öyle görmüyoruz. Tamam. Yani çalışanların bireysel anlamda hak ettikleri ücreti almaları, daha insani koşullarda çalışmaları bağlamında sendikal mücadele bir görev ifa eder. Ancak sendikal mücadele bunu aşan bir şey. Yani biz sendikal mücadeleyi genel bir siyasal mücadele olarak algılamak durumundayız. Şöyle bakalım. Diyelim işte biz öğretmeniz, işte başka bir arkadaşımız sağlık çalışanı, diğeri bir fabrikada işçi. Yaşadığımız hayattaki sorunlar birbiriyle alakalı sorunlar. İç içe geçmiş meseleler. Dolayısıyla birinin sorunu diğerini ilgilendirmez diye bir şey yok. Yani bir öğretmenin, bir çiftçinin, bir işsizin, işte asgari ücretle geçinmeye çalışan efendim bir emekçinin sorunları aslında birlikte değerlendirdiğimiz zaman aynı anlayışın ortaya çıkardığı sorunlar. Dolayısıyla bizim sendikal mücadeleye yüklediğimiz anlamı bu toplamda, bu çerçevede değerlendirmek icap ediyor. Yani yeni bir sendika olduğuna göre eğitim ülkesinin mevcut sendikaların ve eski sendikaların çok ciddi bir eksikliği, boşluğu olması gerekiyor ki böyle bir şey ortaya çıkmış. Nedir yani, neyi eleştirerek evet, sahneye çıkıyorsunuz? Eğitim ilkesinin dediğiniz gibi farkları ne? Yani niye böyle bir şey var? Konuşmamızın başında da kısaca değinmiştim. Onu açalım. Birincisi, Türkiye'de İslamcı camianın sendikal mücadele hak ettiği değeri vermediğini söylemiştik. Daha doğrusu sendikal mücadelenin değerini anladıklarını zannetmiyorum. Bu konuda ciddi sıkıntılar var. Sendikaları sadece işte yeri geldiği zaman işte atamalarda, efendim amiyane tabirle torpil ilişkilerinde, bazen kişisel çıkarların yerine gelmesinde, bugün yaygın olduğu şekliyle de siyasi partilerin, iktidarların arka bahçesi gibi, onların bir işte lobi faaliyetleri gibi değerlendirildiğini görüyoruz. Eğitim ilkesinden birincisi İslamcı bir sendikadır. İslami ilkeleri yaşamın merkezine alan insanların kurduğu bir sendikadır. Bu bir. İkincisi, bizim İslami çevrelerde emek meselesi de hak ettiği değeri genel anlamda göremez. Bunu daha çok sol, sosyalist çevrelerin bir söylemi, anlayışı olarak değerlendirir. Bu çerçevede efendim farklı bir kategoride ele alır. Biz hayattaki ilişkilerin göz önüne getirildiğinde emek meselesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu, günümüzde emek sömürüsünün tavan yaptığını, işte kapitalizmin yerel ve küresel unsurlarıyla insanların hayatını boğduğunu, boğmaya çalıştığını düşünüyoruz. İslam mücadelenin bu yükselen yeni kuşatmaya duyarsız kalmasının mümkün olamayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla eğitim ilkesel böyle geniş bir çerçevede meseleyi değerlendiriyor. Yani işte neoliberal kapitalist politikaların efendim işçi sınıfında, işte kamu çalışanlarında, efendim işte çiftçilikle uğraşan insanlarda, küresel ilişkilerde, Orta Doğu'da, bütün dünyadaki yağma ve talan politikalarında nasıl bir yere oturduğunu görmek ve insanlara göstermek, insanları da bu çerçevede oluşan zulümlere topyekün bir mücadeleye çağırmak. Eğitim ilkesinin hedefi bu. Şimdi Ahmet Bey, neoliberal politikalardan çok bahsediyorsunuz, çok sık bahsediyorsunuz. Bunu açalım isterseniz. Yani buradan ne anlıyoruz? Yani bunun yeni tarafı ne? Liberal politikalardan ayrıldığı nokta ne? Yani neoliberalizm yani özellikle son 30 yılda dünyada ve Türkiye'deki işleyişe, siyasete yön veren, damgasını vurmuş bir anlayış, bir siyaset biçimi. Neoliberalizm nedir? Neoliberalizm özellikle devletin öncelikle sosyal hayattan, ekonomik hayattan çekilmesi, hani genel geçer bir tabirle küçültülmesi, özellikle sıkışan kapitalizmin yeni kar hırslarını tatmin etmesi, gerçekleştirebilmesi için hayatın her alanını, yani ne diyeyim, kamu varlıklarının yağmalanmasından başlayarak efendim işte insanların en mahrem alanlarının kar hırsıyla, rant hırsıyla yağmalanmasına varıncaya değin geniş bir alanı ifade ediyor. Bugün mesela işte görüyoruz, sonsuz özelleştirmeler var değil mi? İşte işte yollar, köprüler, fabrikalar, işte hastaneler, her şey özelleştiriliyor. Her şey sermayenin kar hırsına aktarılıyor. Türkiye bu sürece 12 Eylül ile birlikte dahil oldu. Aslında 12 Eylül'den daha önce 24 Ocak kararları ile başlamıştı ama dönemin koşullarından dolayı, yükselen muhalefet biçimlerinden dolayı pek başarılı olunamayacağı anlaşılınca 12 Eylül askeri darbesiyle bu süreç daha sıkı bir şekilde zora başvurularak uygulanmaya başlandı. Neoliberalizm mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Ronald Reagan, efendim İngiltere'de Margaret Thatcher, işte daha önce biliyorsunuz işte Şili diktatörü Pinochet, daha sonra Türkiye'de Kenan Evren ve dünyanın birçok ülkesinde, yani Güney Afrika'dan tutun Tayland'a kadar geniş bir şekilde, hani Washington uzlaşısı diye geçer literatürde, devletin küçültülmesi ve sermayenin bütün alanlarda efendim kar üretmesi, kar hırsını maksimum seviyeye çıkarmasını ifade eder. Dolayısıyla bugün neoliberal dönüşüm politikaları Türkiye'de belki biraz başlarda ağır aksak ilerliyordu ama son 10 yılda özellikle AK Parti iktidar döneminde korkunç boyutlara vardı. Zaten Cumhuriyet tarihindeki özelleştirmelerin de %80'den fazlası son 10 yıllık dönemde gerçekleştirildi. Tabi burada ben atlamadan geçemeyeceğim. Yani bunu sadece fabrikaların satılması, yolların satılması olarak değerlendirmemek lazım. İnsanların da yaşam tarzlarını kuşatan bir anlayıştır bu. Mesela rekabetçilik. Yani bizim şöyle bir sloganımız var. Değil mi? Eylemlerimizde falan bunu çok kullanıyoruz. Rekabet değil, dayanışma. Hani kapitalizmin özünde rekabetçilik vardır kuşkusuz. Yalnız neoliberal zihin, siyaset bunu şirketlerin, çok uluslu ya da yerel şirketlerin rekabetinden bireylerin yaşam tarzına uzanan bir şekilde gerçekleşmesine sebebiyet verdi. Yani artık kişiler de şirketler gibi düşünüyor. Kişiler de rekabetçi. Mesela bunu herkes, dinleyicilerimiz, kendi çocuklarından, çocukların eğitim gördüğü okullardan çıkarabilir. İşte konu komşu ilişkilerinden çıkarabilir. Mesela çocuğunuzu okula gönderiyorsun. Çocuk ilk sınıflardan itibaren rekabetçi bir mantıkla. Kim daha çok net yapmış deneme sınavlarında? Yazında kim yüksek almış? İşte şu iyi okula kim gidecek? Kötü okula kim gidecek? Kim geride kalacak? Kimin maaşı düşük olacak? Kimin yüksek olacak? İnsanlar hayata artık böyle bakıyor. Çünkü bu sadece şirketlerde şurada burada kalan bir şey değil. Mesela bugün okullarda verilen eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nasıl tanımlanıyor? İşte çok açık, yani geçen yıl değiştirildi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev tanımı. Bakanlık şunu söylüyor. Bizim amacımız diyor, ekonominin, küresel ölçekteki ekonominin rekabetçi koşullarına uygun, bunu anlamış, kavramış, buna göre hayatını biçimlendirecek, dizayn edecek, efendim öğrenciler yetiştirilmesini biz amaçlıyoruz. Evet. Düşünebiliyor musun? Mesela okuma faaliyetleri, yazma faaliyetleri bizim açımızdan bir hakikatle tanışma, hakikati algılama, kavrama sürecidir. Veya ilerleyen bilimsel ilmi diyelim çabalar, insanlığa hizmetin, İlim, irfan. Tabiata hizmetin bir efendim zeminidir, aracıdır. Mesela neoliberalizm bunu ne yapıyor? Terk ettiriyor size. Hayır diyor. Her şeyin temelinde kar vardır diyor. Hı hı. Sıra arkadaşını geçmek zorundasın. Onunla dayanışma yerine onunla rekabeti tercih etmek zorundasın. Bu felsefe ilk başta İslam'a aykırı. Müslümanlığa aykırı, insanlığa ve vicdana aykırı. Dolayısıyla acımasız rekabet koşulları bizi maalesef şehirlerimizde, ormanlarımızda, her tarafımızda rahatsız ediyor, yalnız bırakıyor. Zihinsel olarak da bizi maalesef çekilmez bir hayatın içine atıyor. Bu tehlikenin son 10 yılda çok ciddi bir şekilde arttığını söylediniz. Peki Müslümanlar bunu algılayamıyor mu? Yani Türkiye'li Müslümanlar bu tehlikeyi görmüyorlar mı? Çünkü ben şöyle söyleyeyim, ben bununla ilgili bir tepki, bir söylem çok nadir duyuyorum. Yani neoliberal bir tehlikeden bahseden bugün yazarlar veya çevreler veya işte dernekler falan göremiyorum ben şahsen. Şöyle söyleyeyim, yani bunun farkında olan Müslümanlar var. Yani kanaatlerini bazen eylemliliklerle, bazen televizyon programlarıyla, bazen yazılarıyla ifade eden insanlar var. Ama dediğiniz gibi bu çok az. Yani çok çok az. Bu genel anlamda İslami kamunun fark ettiği bir sorun değil. Nasıl değil? Çok basit bir örnek verelim. Şimdi insanlar şunu sorgulamıyor. Yani Türkiye'de 6,5 milyondan fazla işte asgari ücretli var. 774 liralık aylık ücretlerle bu insanlar yaşamaya çalışıyorlar. Çocuklarını geçindiriyorlar. Yani hayatta tabiri caizse var olmaya çalışıyorlar. Yani ne kadar var olabilir, ne kadar insan gibi yaşayabilirler. Mesela bunu Müslümanlar nasıl göremez? Örneğin işte kayıt dışı çalışanların sayısını yani aşağı yukarı tahmin ediyoruz ama tam bilemiyoruz. Bu insanlar asgari ücretlilerin şartlarına da sahip değiller. Mesela sigortaları yok, hastanelerden ilaç falan alırken, muayene olurken sıkıntı yaşıyorlar. Gerçi artık hastaneler de ilaç sağlık politikaları da efendim neoliberal politikalar gereği sürekli paralı hale getiriliyor. Sürekli insanların daha çok katkı payı ödemeleri gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim, basit bir hesap yapalım. 6,5 milyon asgari ücretlinin sadece bir kişiyi daha geçindirdiğini düşünelim. 4'le çarpmayalım. Ya 13 milyon insan eder. Ne bileyim ya, onun yarısı kadar diyelim kayıt dışı olduğunu düşünelim. 20 milyon insan eder. Yani Mehmet Ali Bey, bu yani ilk adımda aklımıza gelen rakamlar. Tarım sektöründe çalışanlar, efendim işsizlik oranları %10 işsizlik deniyor sürekli. Efendim bunları bilmiyoruz. İşsizliğin hesaplanmasını itiraz edenler var. Gerçek işsizlik rakamlarının %23 olduğunu söyleyenler var. Hani programımız hukuk ya. İnsanlar en temel haklarından, hukuklarından yoksunlar bugün. Bunlar nasıl Müslümanların ilgi alanına girmez? Taşeronluk diye bir şey var. Taşeronlaştırma diye bir şey var. Yani işçiyi son derece ezen bir anlayış ve yaygın. Yani bir işi taşerona havale etmek sadece karı maksimize etmekle alakalı bir şey. Ticari bir hamle olarak görülüyor ama orada binlerce insan insan olmaktan çıkartılıyor. Yani burada özellikle sizin sloganınızı ben çok beğeniyorum. Bu asgari ücret köleliktir. Ya, bence bu son derece önemli bir şey. Bunu insanların zihninde kazımamız lazım. Yani bu olay hiç bu açıdan bakmadık biz. Asgari ücret söz konusu olduğunda bakış açımız belli. Yani nasıl daha fazla verim elde ederim? Nasıl daha fazla kişi çalıştırabilirim? Nasıl daha fazla karımı yükseltirim? Yani işin çok tehlikeli boyutu Müslüman zihne sahip olduğu varsayılan çalışanların da gerek patron olsun gerek çalışan olsun bu algıda bir çarpıklık görmemesi. Evet. Şöyle söyleyeyim, çok doğru. Mesela yani taşeronlaştırma 12 Eylül darbesinden sonra hızla yayılan, yaygınlaşan bir emek sömürüsü biçimi. Şimdi neoliberalizmde hani oradan girdik. Yani devletin, tabii burada katı bir devletçiliği savunuyor değiliz. Hani yanlış anlaşılmasın ama sonuçta piyasayı dengeleyen, insanların hani hukuk diyorsunuz ya, yani haklarının korunmasına riayet eden, onu garanti altına alan yasalar, efendim hukuki bir takım yaptırımlar olması gerekiyor. Bunların adil bir şekilde yasalaştırılması gerekiyor. Ama 12 Eylül politikaları taşeronlaşmayı yaygınlaştırdı. İnsanların sömürüsü kendi çıkardıkları sahte sendika yasalarıyla, efendim piyasa koşullarını kutsayan yönetmeliklerle, idare biçimleriyle insanlar köleliğe mahkum edildi. Bugün sendikaların, başta İslamcı sendikalar olmak üzere, ilk evvelden buna muhalefet etmesi gerekiyor. Bu insanlık dışı çalışma, çalıştırma biçimlerini yok sayması gerekiyor. Mesela başka bir örnek vereceğim. İşte fabrikalar kapatıldı. Yani sürekli derinleşen işte ekonomik krizler, emekçileri yoksulluğa, sefalete mahkum ediyor. Bugün işte 10 milyondan fazla çalışanın sadece %8'i, %8,5'u sendikalı. İnsanlar sendikal haklarıyla mücadele etmekten uzaklaştırılmak isteniyor. Çünkü neoliberal politikaların temelinde sosyal adalete ilişkin uygulamaları devletlerin terk etmesini istemek, sendikaları zayıflatmak yatar. İnsanların temel haklarının, işte eğitim haklarının, sağlık haklarının, işte ulaşmakların, şunların bunların hepsinin piyasa koşullarına terk edilmesi, bunların işte şirketlerin kar alanına dönüşmesini amaçlar. Dolayısıyla hani Mesela biz bir eğitim sendikasıyız. İşte insanlar bazen diyorlar ki eğitim sendikası bunlarla niye ilgileniyor? Ya bunlarla nasıl ilgilenmez? Şöyle düşünün. Ben öğretmenim. Karşımda asgari ücretli efendim bir insanın çocuğu var. İşsiz bir insanın çocuğu var. İşte ikide bir işten atılan, işten atılmakla tehdit edilen insanların çocukları var. Şimdi düşünsenize bu nasıl bizim ilgi alanımıza girmez? Hazreti Musa bir prensti Firavun'un sarayında. Yani bu işleri pek kafasına takmasaydı bir iktidar seçkini olarak yaşayabilirdi değil mi? Ama ezilenlerden yana taraf. Hazreti Peygamber de Mekke'de bir köle değildi. Ama sonuç itibariyle kendi sosyal pozisyonunu efendim öncelleyip kendi rahatını düşünüp bir kenarda durmadı. Kölelerle, ezilenlerle birlikte bir adalet mücadelesi gerçekleştirdi. Bu anlamda bu anlayışı bugüne taşımak, yerel ve küresel tahakkümü, zulmü, sömürüyü bir bütün haline değerlendirmek zorundayız diye düşünüyoruz. Ahmet Bey, programın başında sendikacılığı işte İslami mahalleye, Müslüman mahallesine taşımaktan falan bahsettim. Oradaki muradım şuydu, yani evet. İslami camiada bizde Müslümanlarda işte işçi hakları, işçi ilk bahsi, işte sendika, bunlar hep solun geleneksel mevzuları, geleneksel mücadele alanı gibi görüldü. Yani bu açıdan ilginç bir şey. Yani bu camiada böyle bir mücadele hattı oluşturmak rastlanan bir şey değil. Bu anlamda bir fark var ortada. Yoksa elbette ki daha önce bu mücadeleyi yürütmüş insanlar vardır. Ancak tabii benim dahi bunu bilmiyor olmam da ne kadar bir mücadele yürütüldüğünü de gösteren bir şeydir aynı zamanda. Peki biraz daha özele inelim. Yani sendikacılık çok genel bir çalışma alanı. Çünkü her hat var. Yani dediğim gibi eğitim, sağlık, iş, değişik iş kolları var. Ve çok geniş bir ilpazesi var. Eğitime biraz özelleşirsek. Çünkü siz aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Eğitimli kesen yönetim kurulu üyesisiniz ve bir öğretmensiniz. Bu alandaki sorunlar nedir? Yani bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak baktığınız zaman ne gibi sıkıntılar görüyorsunuz? Evet, şöyle söyleyelim. Tabii yani konuşmanın başında da herhalde dile getirmiştik. Sorunlar iç içe. Yani hakikaten hani meselelerin ekonomik ayağı var, efendim ideolojik ayağı var. Tabii Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemi itaatkar nesiller yetiştirmeyi amaçladığı için eğitim bu alanda hani Hazreti Musa'nın kıssasının anlatıldığı bölümlerde Firavun'un da öne çıkardığı misyonuyla kullanıldı, değerlendirildi. Halkı etkilemek, onlara hakikatleri göstermemek, gerçeklerden onları uzak tutmaya çalışmak şeklinde. Eğitim özellikle ulus devletlerin kendi siyasetlerini ürettikleri bir alan. Ama bugün büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Yani bugünkü dönüşümü Müslümanların iyi algılaması, vicdanlı insanların, muhalif insanların iyi algılaması gerekiyor. Yani eski katı ideolojik biçimlerden yeni farklı biçimlere evrildiğimizi söylemeliyiz. Şimdi nedir bunlar? Yani şimdi eskiden daha çok tek tipçi bir anlayış üzerinden öğrenciler koşullandırılıyorlardı. İşte bu onların kıyafetlerine yansıyordu. İşte diyelim önlükler forma oldu, sonra formalar şeklinde. İşte tek tip öğretim biçimleri filan dayatılan bir takım kanaatler öğrenciler tarafından benimsenilmesi isteniyordu. Bugün bunların bir kısmı devam etse de alttan alta değişen bir anlayışla karşı karşıyayız. Tabii bu postmodern anlayışla da ilintili. Yani hakikatin çoğullaştırılması ile yine insanların bir hakikatsizlik, bir kimliksizlik batağına saplandığını söyleyebiliriz. Yani tabii geniş bir soru, geniş bir konu. O yüzden hangi boyutunu efendim ele alsak derinlemesine tahliller yapılması icap ediyor. Mesela bugün Türkiye'nin son 10 yılında çok çılgın bir küresel ekonomiye eklemlenen, kapitalizme eklemlenen bir süreç yaşanıyor. Bunun biraz evvel söyledik. Milli Eğitim Bakanlığı mesela neresinde duruyor? Şimdi 4+4+4 uygulamaları bu neresinde duruyor? Evet. Bunları ben İslam çevrelerin layıkıyla tahlil ettiği kanaatinde değil. Bakın mesela imam hatiplerin açılması sürecinde, işte efendim okullara Kur'an-ı Kerim derslerinin konulması sürecinde ciddi anlamda İslami çevrelerde kafa karışıklıkları oldu. Tabii insanlar dini arzularından dolayı bir takım gelişmeleri, uygulamaları desteklediler, desteklemek istediler. Ama onun ötesinde piyasa koşullarına uygun bir eğitim anlayışının, tamamen işte kapitalizmin kullanımına, çıkarlarına dönük bir eğitim anlayışının gerçekleştirilmeye çalışıldığı, işte okulların efendim toplam kalite yönetimi anlayışlarıyla yönetildiği, idare edildiği bir vasatın bizim kafamızdaki eğitim modeliyle ne kadar uyuşup uyuşmadığı sorgulanmadı. Derinlemesine tahliller yapılmadı. Bugün mesela sermayenin iş gücü ihtiyacı için mi okullar şekillendiriliyor? Bugün mesela okullarda insanlar hakikatle temas kurabilecekler mi? Yoksa tamamen bir kimliksizlik batağında gerçekleri sorgulamadan mezun olup sadece bu ekonominin işleyişinin dişlilerinin bir parçası mı olacaklar? Bunlar hakkında ben ciddi anlamda düşünülmediği kanaatindeyim. İslami çevrelerin boy boy bu uygulamalara destek ilanları verirken gazetelerde bunun temeline ilişkin sorgulamalar yapmadıkları kanaatindeyim. Bugün mesela bakın bir başörtüsü meselesi var. Yani mesela hükümet çıkardığı yönetmelikle başörtüsünü yasakladı okullarda. Hani bu serbest oldu diye de sunuluyor. Yani herkes kendi çerçevesinden bakıyor. Ama siz hukukçusunuz. Yani evet. Yönetmelik açık. Ne diyor? İşte okullarda diyor baş daima açık diyor. Ne demek bu? Evet. Yani başörtüsü takamazsınız demek. Efendim imam hatiplerde serbestmiş ne? Serbest Kur'an dersi, işte seçmeli Kur'an derslerinde, din derslerinde serbestmiş. Bunlar maalesef insanların hakları ve özgürlükleri noktasında sağlıklı tanımlamalar değil, değerlendirmeler değil. Bugün mesela ben bir öğretmenim, kitlesel anlamda insanlar büyük bir değersizlik, anlamsızlık batağında çırpınıyor. Yani çocuklarla muhatap olduğumuz zaman biz onların gözlerinde bu boşluğu, anlamsızlığı, amaçsızlığı görebiliyoruz. Bu hakikaten bizi çok derinden sarsan bir şey. Ahmet Bey, hani ilkokullarda karne dağıtılıyor. Bu karnenin bir sağ tarafı vardır, böyle çok naiftir. İşte davranışlar, ahlak işte. Bu daha çok ahlaka dair notlandırmalardır. Evet. Çok naiftir ama ben onu çok anlamlı buluyorum. Herhalde bu karnenin şu anda görebildiğim kadarıyla sağ tarafında ciddi değişiklikler var. Yani oraya işte ahlak, iyi huy, davranış, işte dayanışma gibi şeylerden ziyade çok başka şeyler herhalde yazılıyor ve orası tamamen göz ardı edilir hale gelmiş. Şimdi tabii bunun bir temeli olması icap eder. Yani mesela okullarda işte idareciler, öğretmenler ahlaktan filan bahsederler ama hani ahlakın bir temeli vardır. Yani özellikle dini temeli vardır. İnsanlar bundan kopuk oldukça, uzak oldukça ister istemez buraya doğru sürükleniyorlar. Şimdi mesela serbest kıyafet uygulaması geldi okulları. Yani baktığınız vakit insan hakikaten çok endişeleniyor. Şimdi başörtüsü yasak bir yandan. Bir yandan da çocukların davranış biçimleri, giyim tarzı, toplumdaki o yozlaşmayı ele veren o fotoğrafı bize sunabiliyor. Hadi onu da geçtik. Hadi bu şekil şemail diyelim. Yani çocuklar pırıl pırıl hakikaten. Yaşamın daha başındalar. Çokça böyle yozlaşmamışlar. Yani tahrip olmamışlar. Ama onları etkileyen o kadar farklı süreçler var ki. Yani okuldaki eğitim politikalarından tutun, televizyon, internet, sosyal yaşam ve özellikle ekonomik kaygılar. Evet. Bakın kapitalizme dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani kapitalist politikalar diyoruz ya, o zihinsel olarak insanları çok etkiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var, bu çok önemli. Yani sanki bugün için inmiş. Yani Kur'an ayetleri gerçi her ana inmektedir, her çağa inmektedir. Her okuduğumuzda diyoruz ki evet, evet bugüne inmiş yani. Bu müthiş bir tesiri var diyoruz. Diyor ki şeytan diyor, sizleri diyor fakirlikle tehdit eder diyor, korkutur diyor. Şimdi bakın. Bugün şeytan böyle aramıza o kadar dalmış ki işte okulda öğretmen çocuğu Aman diyor, sen bunu yapmazsan işte işsiz kalırsın, kazanamazsın. Annesi aynı şekilde korkutuyor babası. Dershaneye gidiyor çocukcağız. Bak şu kadar net yapmazsanız bu kadar fakirleşirsiniz, işte efendim aç kalırsınız. İnsanları artık temel güdüleyen şey tamamen çıkarlarıdır. Hiçbir ideolojik düşünsel bir şeyleri kalmadı. Tam bu korkudan dolayı insanlar artık evlenmeyi bile 5 sene 10 sene dahi erteleyebiliyorlar. İnanılmaz bir korku var. Yani özellikle 20'li yaşların başlarında insanlar hayır diyorlar ya. Yani olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey. Önemli bir şey. Bu yani çocuklarla bazen böyle konuşuyoruz. Hani çocuklar, hani şeytan bizim içimize girmiş, bizi teslim almış. Bizim bu yaşamdaki temel motivasyonumuz para kazanmak mı? Tabii herkes insanca yaşayacak kadar bir gelire sahip olacak tabii. Yani bu Cenab-ı Allah'ın yani haşa kınadığı bir şey midir? Asla. Ama yani hep ekonomik hedeflerin temel mesele haline getirilmesi. Hayatın hep bu çerçeveden değerlendirilmesi. Çocukların hep daha çok kazanmaya odaklanması. Mesela çocuklara meslek tercihleriyle ilgili sorular yönelttiğiniz zaman onlar da hep yüksek maaş alacakları, daha çok kar yapacakları alanları seçtiklerini görüyorsunuz. Ve niye buna odaklandın deyince bunu açıkça söylüyorlar. Evet. Yani işte mazlumların elinden tutalım, yoksulların, ezilenlerin, garibanların dünyasına inelim, kendimizi böyle kodlayalım şeklinde bir çağrı, tebliğ onların dünyasına çok uzak. Halit Bey, ben şunu gözlemliyorum. CV oluşturmaya yönelik bir hayat tarzı. Yani evet. Gençlik CV oluşturuyor. Çünkü onlardan CV bekleniyor. Şu kursa gittin mi, şu eğitim aldın mı, şu yabancı dili ne kadar biliyorsun, şu formasyon, şu hocanın yanında ne kadar bulundun. Mesele bu. Yani bu bir yaşam tarzı artık. CV oluşturmak bir yaşam tarzı. Çok ilginç bir kariyerizm dini mi diyeyim, mantığı mı diyeyim. İnanılmaz bir şekilde insanlar hep almaya, hep kendilerine bir anlamda formasyon eklemeye çalışıyorlar. Ve ömürlerin en pırlanta gibi en deli dolu çağları sadece almakla geçiyor. Vermek diye bir şey artık tedavülden resmen kalkmış bir durumda. Yani kendini bir değere vakfetmek, bir mücadele yürütmek, işte toplumsal bir şey yapmak, bir ıslah çabası, bir değer. Bunlar herhalde hatıra kitaplarında okuyacak herhalde gençler. Ben bu kadar ki olumsuz bir gidişat da görüyorum bir yandan. Kesinlikle öyle. İşte o yüzden Müslümanlar, başta Müslümanların, bütün vicdanlı insanların bu çerçevede kendilerini yeniden konumlandırmaları, mevcut konumlarını tahlil etmeleri gerekiyor. Yani biz mesela bu kısacık dünya hayatımızdaki rolümüz ne? İşlevimiz ne? Dediğiniz gibi sürekli bir rekabet güdüsü, kar güdüsü ile yaşamak mı? Yoksa yeryüzünde adalet ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olmak mı? Yani bugün ama insanlar bu yoğun propaganda altında ya tutsaklaşmışlar. Nereye baksalar bu var. Yani televizyona bakıyor. Ya burada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Yine bizim bir arkadaşımızın çocuğu Yunus Akkoç arkadaşımız. O da öğretmen ve bizim sendikada beraber olduğumuz bir kardeşimiz. Çocuk yani 2-3 yaşlarında, hani yanlış olmasın yine de. Şimdi en son yaptığımız eyleme gelmiş annesiyle. Tabii etkileniyor çocuklar bunlardan. Orada işte bu Adana'da mescidi tahrip eden Amerikan askerlerini protesto eden ve Türkiye'deki Amerikan varlığına, Amerikan üslerine karşı çıkan bir eylemdi. Orada hani işte katil Amerika, Türkiye'den defol diye bir slogan var. Çocuk da bunu dinliyor tabii. Eve gidince kendi kendine söylüyor. İşte katil Amerika, Turkcell'den defol diyor. Babası da geliyor. Kızım diyor, Turkcell'den defol değil, Türkiye'den defol. Orada çocuk ısrar ediyor Turkcell'den defol olduğunu. Burada çok önemli iki tespit yapmak durumundayız. Şimdi birincisi, çocuk televizyona maruz kaldığı için, televizyonun propagandasına, reklam anlayışına, orada kapitalist bir marka çocuğun bilinçaltına çok işlemiş. Bu çok trajik bir şey. Yani hepimizin çocukları bu tehditle karşı karşıya ve bütün toplumu. Ama neyse ki bu çocuğumuz hani İslamcı bir ailenin çocuğu olduğu için şanslı. Neden? Onu dengeleyecek bir süreçle yaşamının başında muhatap oluyor ve dünya büyük şeytana dönük bir söylemi, sloganı ezberliyor. Dolayısıyla burada başka bir tespit de şu şekilde yapalım. Bir yandan da alternatif eğitimin imkanlarını gösteriyor. Şöyle bir sonuç çıkaralım bu durumdan, bu çocuğumuzun yaşadığı, bize gösterdiği tecrübeden. Kuşaklarımız, genç kuşaklarımız, eski kuşaklarımız, hepimiz yani herkes bu kapitalist dairenin içindeler. Bununla boğuşuyorlar. Bunun kurbanı olabilirler. Kimisi olmuştur. Ama buna karşı bir mücadele biçimini de ortaya koyabiliriz. Koyan unsurlar var. Bunu destekleyebiliriz. Bu aynı zamanda büyük, farklı, devrimci bir eğitim biçimidir. Ve bunu çocuk hiçbir kitap okuyarak kazanamaz. Yani bu karşı çıkma biçimini, muhalefet etme biçimini kazanamaz. Bunu mücadele içindeki anne ve babasının yürüyüşünden öğrenir. Bu vesileyle hani eğitimcilik bahsinden hazır mevzu ilerlerken buna da değinmiş olalım. Bu çok önemli. Bence, bu örnekliği tartışmak zorundayız. Bence çocuğun orada vermiş olduğu bir mesaj da var. Belki GSM operatörlerine çok fazla böyle hile falan yapmayın diye bir mesaj da olabilir. Çünkü çok ciddi böyle orada da hukuksuzluklar, haksızlıklar oluyor. Olmaz mı? Had safhada, evet. Şimdi Ahmet Bey, Türkiye'deki dönüşümü biraz değerlendirelim. Son 10 yıldaki çok ciddi bir dönüşümden bahsettiniz. Bu neoliberal politikalar ekseninde. Biraz daha temellendirelim, örneklendirelim. Nasıl bir dönüşüm süreci var ve Müslümanlar niçin bu dönüşüme kayıtsız kalıyorlar? Yani bu dönüşümü niçin göremiyoruz? Bu önemli bir nokta. Şimdi 12 Eylül darbesi Türkiye'de başta sol muhalefeti ezdi, yok etti. Böylece kapitalizme dönük bir tehdidi bertaraf etmiş oldu. Bir yandan da Türk İslam sentezi uygulamaya başlayarak o dönemde Orta Doğu'da yükselen İslam hareketleri, bir yandan gerçekleşen İran İslam devriminin etkilerini engellemeye çalıştı, yok etmeye, yönlendirmeye çalıştı. Böylece hem solu bertaraf etmiş hem de İslami yönelişi kontrol altına almış. Türk İslam senteziyle böyle kendi yatağından çıkarmış, ucubeye dönüştürmüş oldu. Olmaya çalıştı en azından. Buna rağmen yine de yükselen İslam muhalefet, bir yandan da siyasal bağlamda Refah Partisi'nin iktidar olması, hala ideolojik İslami unsurların siyasetleri için tehdit oluşturduğuna inandıklarını gösteriyordu. Bu vesileyle arada bir 28 Şubat darbesi gerçekleşti. 28 Şubat da İslamcılığa dönük son tehdit. Dolayısıyla Türkiye'de solun 12 Eylül'de tasfiyesi, 28 Şubat'ta da İslamcılığa vurulan son darbe, Türkiye'deki bu büyük kapitalist dönüşümün, neoliberal dönüşümün bir nevi garanti altına alınmasıdır. Ama 28 Şubat'ta İslami değerleri tehdit edilen, saldırıya uğrayan, başörtüsü üzerinden sembolleşerek işte bir takım zulümlere uğrayan İslami çevreler, İslami kitleler, AKP'nin kuruluşundan iktidara yürüyüşüne kadar bu dini kaygılarıyla bu süreci desteklediler ama siyasal anlamda bu durumu analiz edemediler. Edecek de bir siyasal, entelektüel birikimleri yoktu. Dolayısıyla dindar bir partinin bu dönüşümü gerçekleştirmesi sistem açısından daha kolay oldu. Çünkü geniş kitleler arkasında. Onları işte başörtüsünü özgürleştireceğiz, İmam Hatip okullarını açacağız diye efendim motive eden bir siyasi iktidar var. Düşünebiliyor musunuz yani böyle bir iktidar en temel insanların sağlık hakkını, eğitim hakkını paralı hale getiriyor. Yollarını, köprülerini satıyor. Yolları, köprüleri kim alıyor? Mehmet Ali Bey. Ülker ve Koç alıyor. Yani Ülker diyorlar efendim işte grubu, 28 Şubat mağduru artık ne gibi mağdurluk olduysa. İşte Koç karşı cephedi. Ama bugün bu iki karşı cephe birleşiyor. Yanlarına küresel sermaye unsurlarını da alarak halkın yaptığı köprüleri, yolları satın alıyorlar. Bunlardan tabiri caizse Deli Dumrul gibi haraç kesecekler. Evet. Zaten bunlar halk yaptırdı. Bu bütçe nereden oluşuyor? Evet. Emekçilerin vergileriyle oluşan bir şey. Bakın zihinsel dönüşümden bahsediyoruz. Bugün TÜSİAD yönetiminde işte dindar sermayenin, muhafazakar sermayenin temsilcileri denilen işte yani Boydak grubu gibi insanlar var. Bu büyük bir dönüşüm. Ve bu tepeden aşağı doğru örgütlenen, yayılan bir dönüşüm. Bugün bütün kamu varlıkları yerel ve küresel sermaye aktarıldı. Emekçiler işsiz kaldı, sendikasızlaştırıldı. Ahmet Bey, Müslümanlar ne aldı ki bu alınanları görmüyor? Yani neyin karşılığında Müslümanlar bunlara sessiz kaldı? Çünkü sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Yani bir başka iktidar olduğunda pekala sokaklara inecek insanların şu anda sokaklara inmemesini veya seslerini çıkarmamalarını gerektirecek sebep ne? Sebep tamamen eski rejim korkusudur. Bir mesela CHP korkusu vardır. Yani CHP mi gelsin? İşte CHP gelsin değildir yani buradaki itirazların. Öyle bir şey zaten mevzu bahisi olamaz. Zulüm, adaletsizlik, haksızlık kimden gelirse gelsin. Bugün mesela başörtüsünü düşünelim. İşte yok yasa tasarısı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. İşte evet. Bunların hepsi hukuki, kanuni düzenlemeler. Ama gerçekten hukuki mi? Değil. Gerçekten hukukun özüyle uygun mu? İşte üniversiteler... YÖK'e karşıydık biz ama şimdi o karşıtlığımız kalmadı. Niye mesela? Elbette. Yani çünkü iktidarı ele geçirdiğini düşünen bir Müslüman zihin var. Ve iktidarın ister istemez o büyüsü, bir yandan onun imkanları. Bakın işte İstanbul'da yaşıyorsunuz. Yani ben üniversiteyi İstanbul'da okudum. O zaman bu kadar bir şey yoktu ama her gelişimde şimdi her ay geliyorum hemen hemen. Yani İstanbul'un silüeti bize değişen şeyler aslında somut olarak gösteriyor. Mesela gecekondu bölgeleri arasında yükselen dev binalar, rezidanslar. İşte kentsel dönüşüm, işte yoksulların kent dışına atılması. Yani bir metrekarelik toprak parçasına bile bir rant tutkusuyla yaklaşılması. Yani yolunu köprüsünü, halkın yolunu köprüsünü satan bir zihniyetten bahsediyoruz. Yani her şeye rant tutkusuyla yaklaşılır mı? Müslümanlar bunun neyin karşılığında? Böyle bir korku. Daha sonra bu çıkar ilişkileri, rahatlamalar, zenginleşmeler mevcut statükonun devamının gerekliliğine dönük telkinlerin yaygınlaştığını ve Müslümanların, Müslümanım diyen insanların bu telkinlere teslim olduğunu gösteriyor. Ama buna teslim olmayan, bu zulümleri gören insanlar var, var olacak ve bu yaygınlaşacak. Mutlak surette yeni direniş biçimleriyle bu adaletsiz yapıya itiraz edilmek zorunda. Ahmet Bey, bu programın belki de en iyi yanlarından bir tanesi çok samimi konuşmamız. Yani konuştuğumuz her şey çok samimi, çok açık konuşuyoruz. Belki de bunları başka yerlerde konuşamayız da, onu da söyleyeyim. O rahatlıkla konuşuyoruz. Mesela ben şunu sorayım yani. Gerçekten anlamıyorum. Şunu sorayım. Müslümanlara şöyle bir şey var, düşünce var, zihniyet var. Yani şimdi o makamlarda Müslümanlar olmasın da başkaları mı olsun yani Ahmet Bey? Evet. Böyle yani bir zihniyet. Evet, böyle bir zihniyet var. Yani elbette biz yani her türlü güzel işler efendim yapmak arzundaki Müslümanların o durumlarda olmasını isteriz. Ama bu meseleyi izah eden bir şey değil. Yani soru değil, tartışma değil. Müslümanlar meselenin özüne ilişkin değerlendirme yapmıyorlar. Şimdi mesela basit bir şey söyleyeceğim. Yani çok yani basit mi artık, yoksa basitleştirildi mi? Şimdi efendim Cumhurbaşkanlığı'nın ince saz korosu varmış. Bilmiyoruz yani işte. İşte Mustafa Kemal'in ölümüyle bu kaldırılmış. İşte Abdullah Gül bunu ihya etmiş. Şimdi çok basit bir şey gibi gelebilir bazılarına. Ben Müslümanlardaki zihinsel dönüşümü anlatmak için bu örneği vermek istiyorum. Şimdi biz şöyle büyüdük değil mi? Yani işte kadın sesi haram mıdır, helal midir? İşte şarkı söyleyen bir kadını bir Müslüman erkek dinleyebilir mi? İşte tesettürden uzak. Ondan sonra kadın erkek bir koro oluşturmuşlar filan. Şimdi bu örnek bile Müslümanların, Türkiye'li İslami çevrelerin yaşadığı zihinsel dönüşümü çok rahat gösterebilen bir şeydir. Bakınız yani biz kişilerin Müslüman olup olmadığından ziyade onlar ne yapıyor bir ona bakalım. Yani ne diyor Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Siz diyorsunuz ben çok iyi bir Müslümanım ama ne yapıyorsunuz? İşte işgalci terör örgütü NATO'yu işte getiriyorsunuz Malatya'da füze kalkanıyla birlikte Anadolu'nun, Orta Doğu'nun bağrına saplıyorsunuz. Nedir bunun işlevi? Orta Doğu'daki muhalif unsurları, İslami hareketleri, direniş çevrelerini takip etmek, baskılamaktır. İşte bugün efendim getiriyorsunuz NATO'nun tek kara karargahını İzmir'e konuşlandırıyorsunuz. İşte patriotları Suriye sınırına diziyorsunuz. Şimdi bu adam Müslüman ya da değilden önce biz bunların siyasetlerini takip etmek, eleştirmek zorundayız. Biz kimseyi tekfir etmiyoruz. Kimseye Müslümansın, değilsin diye saldırmıyoruz. Biz insan diyoruz ki bu yaptığınız yanlış. Bu yaptığınız ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar. İçeride bağımsızlık nutukları atıyorsunuz. Ama dışarıda efendim Türkiye NATO toprağıdır diye alenen, aceleci bir şekilde hemen ilan ediyorsunuz. Hukuk diyorsunuz Mehmet Ali Bey, siz hukukçusunuz. Türkiye'de idam var mı? Hayır. Yok değil mi? Yani kaldırıldı. Yani bir insanı yargılamadan, efendim bir mahkeme sürecine tabi tutmadan onun hakkında bir karar veremezsiniz. O mesela işte Kaddafi'dir, işte Üsame Bin Ladin'dir. Bunların öldürülmeleri, katledilmeleri bizim devlet yetkililerimiz tarafından yayımlanan mesajlarla tebrik ediliyor. Yani hangi hukuktan bahsediyoruz? Siz kendi ülkenizde uygulamadığınız bir ölüm cezasını başka yerlerde hem de yargılama süreci olmadan direkt operasyonla gerçekleştirilince bir sevinç beyanında bulunuyorsunuz. Evet. Yani maalesef biz bunları görmüyoruz. Canım olsun Müslümanlar. Şimdi Müslümanlar borsanın başına geçsin. Müslümanlar bir bankanın genel müdürü olsun diyebilir miyiz? Yani buralar faiz kurumları, rant kurumları, sömürü kurumları olamaz. Yani böyle bir şeyi onaylama şansımız bir Müslüman olarak yok. Bunu uyarmak zorundayız. Soygun talan düzeninde Müslümanlar işte diyorlar işte halifelerimizi, asr-ı saadeti sonra gelen halifeleri anlatırken işte biz hata yaparsak ne yapacaksınız? Sahabe arkadaşları ne diyor? Kılıcımızla düzeltiriz. Bu çok yani sarsıcı bir örnek bence. Siz herhalde sendikalar. Bizde yani kılıç filan yani sözle yani ona da mı tahammül edilmiyor? Edilmezse zaten ilk başta onlar kaybedecektir. Evet, zaten sendikal mücadele hukuk mücadelesidir. Hukukun evet. Dışında bir mücadele değildir. Dolayısıyla evet. Sözle uyarmaktır. Peki sendikanın hedefleri neler? Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Şu anda yeni kurulmuş bir sendika. Yeni kurulmuş bir sendika olarak temel amacımız bütün bu konuşmada bahsetmeye çalıştığımız yani adaletsizliklere karşı adalet, esarete, baskıya, zulme karşı bir özgürlük mücadelesi vermek. Ama tabii bunlar genel ifadeler. Bir eğitim iş kolu sendikasının tabii diyeceksiniz ki öncelikle uğraşısı eğitim çalışanların hakları, sorunları filan çerçevesinde olmaktır. Tabii ki bu var ama biz birincisi tüzüğümüzde de bunu ısrarla vurguladık. Biz bir iş kolu sendikası olmayı reddediyoruz savaştan. Efendim ama nasıl olur? Dedik ya az evvel kanuni olan her şey adil değil, hukuki değil diye. Şimdi şunu da söyledik konuşmamızda. 1980'den sonra sendikaların zayıflatılması egemenlerin temel siyasetidir ki bize itiraz etmesinler diye. O yüzden emekçileri farklı iş kollarında örgütlenmeye mecbur bırakmışlar. Yani sizinle ben aynı bir sendika çatısı altında kanunen olamıyorum. Çok ilginç. Siz de çalışıyorsunuz. Siz de ter döküyorsunuz. Bu ülkede ve dünyada yaşayanlara duyarlısınız. İşsizler, köylüler, üniversiteliler, öğrenciler, herkes. Dolayısıyla herkes neden aynı mücadelenin bir unsuru bileşen olmasın? O yüzden bizim sendikamız birincisi şu çok önemli. Farklı iş kollarında örgütlenme mecburiyetine karşı çıkıyor. Öğretmeni, işçiyi, köylüyü, işsizi, herkesi aynı çatı altında örgütleyecek bir sendikal mücadeleyi biz hedefliyoruz. Buna toplumsal mücadele anlayışıyla örgütlenen bir sendikacılık diyebiliriz. Bunu yasal anlamda da gerçekleşmesi için sendikamız uğraşacak. Bu temel bir hedefimiz. Dünyadaki sendikal mücadele nasıl? Yani bu şekilde bahsettiğiniz parça parça örgütlenmeyi aşıp bütünlüklü ve geniş çaplı sağlam bir örgütlenmeye müsaade ediyor mu uluslararası hukuk? Yani orada tam yasal olarak onlara bakmamız gerekiyor. Yalnız bütün dünyada şunu çok iyi biliyorum. Sendikal mücadele zayıflatılıyor. Bugün Avrupa'da, efendim Amerika'da, diğer ülkelerde istatistikler sürekli sendikal işçi sayısını azaltıyor. Efendim özellikle Uzak Doğu'ya emek sömürüsüne daha uygun, efendim Çin gibi, Hindistan gibi, işte veya Doğu Avrupa gibi ilkelden, Türkiye gibi ülkelere sermaye yatırımlarını oraya kaydırıyor. Orada tamamen hukuksuzluk, adaletsizlik çerçevesini işleyen bir iş ilişkisi var. Bugün Avrupa'da biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama son yaşanan krizlerin tetiklediği büyük eylemlikler var. Amerika'da olsun, Avrupa'da, İspanya'da, Yunanistan'da, işte Fransa'da, şurada burada. Bu kısmen yani bir umut olabilir mi? Olabilir, evet. Yani ama tabii 80 öncesi dönemdeki işte yaygın sendikal mücadele, sendikal direniş biçimleriyle karşı karşıya değiliz. Türkiye'de tamamen bitmiş durumda. Türkiye'de işçi sendikaları işlevini büyük oranda yitirdiler, dinamizmlerini kaybettiler. Sendikalara üye olmak zaten işten atılmak anlamına geliyor. Dolayısıyla dünyadaki sendikal mücadele de son 30 yıllık neoliberal dönüşümden nasibini aldı. Ahmet Bey, Amerika'da bir Wall Street'i işgal et diye, evet, bir şeyler vardı. Herhalde oradan bahsediyorsunuz. Tabii. O çok sönük kaldı ve temelsiz kaldı. Yani ne yapmamak gerektiğini söylemek kadar, hatta çok da önemli olan ne yapılacağını, evet, söylemek herhalde. Tabii. O etkisiz kaldı. Etkili olabilir mi o şekilde bir şey? Kapitalizmin başkentinde belki, evet, en temel mekanizmasında. Yani sanki dönemsel bir efendim isyan, muhalefet, kalkışma gibi, değil mi? Bir, evet, izlenim bıraktı bizde. Ya bu ancak belki işlenebilirse geleceğe ilişkin daha geniş, örgütlü, kitlesel muhalefetin bir hazırlığı, efendim, önden bir tatbikatı olarak görülebilir. Dediğim gibi örgütleri zayıflatılmış, terörize edilmiş bir süreçtir sendikal mücadele. Türkiye'de de öyledir. Yani Türkiye'de babalarımızın kuşaklarına soralım. Sendikalar hep bir terörizm algısı etrafında hatırlanır. Daha doğrusu eskiler terörizm kavramını ziyade anarşizmi kullanırlar. Evet. İşte huzuru bozan, efendim, ülkeyi karıştıran unsurlar olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu kötücül sıfatlarla anıldıkları için sendikalar toplumsal meşruiyetlerini de büyük oranda kaybettiler. Dolayısıyla bunları kazanmak, emek vererek ezilenlerin yanında bir mücadele sergilemek çok önemli. Avrupa ve Amerika'da da bu damar çok zayıflatıldı. Tabii işçi sınıfı başka usullerle de, işçiler, emekçiler, yoksullar, işsizler başka usullerle de zayıflatıldı. Dolayısıyla küçülen, küreselleşen dünyada sendikal mücadelelerin de birbiriyle irtibatlandırılması zorunlu. Artık bu zorunluluk nasıl kurulacak? Bunların yolları, etkilenin biçimleri nasıl olacak? Mesela ben en azından yani sonuna doğru yaklaştık herhalde. Şunu söylemeliyim. Mesela Avrupa'da yayılan bu kapitalizm karşıtı gösteriler, efendim, eylemliklere biz de buradan destek vermeliyiz. Yani bu çok ciddi anlamda insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Bir de söylediğiniz çok önemli. Ne yapılmasına ilişkin tezler üretmek zorundayız. Tamam, yani bu böyle olmaz. Bu insanlığı ve yeryüzünü ifsad ediyor, Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi. Ama peki ne olacak? Nasıl adil bir dünya kuracağız? Nasıl tabiatı, insanı ifsad etmeyen, efendim, bir anlayışı insanlara taşıyacağız? Bu konuda Müslümanların ciddi anlamda zihinsel çabalar sergilemesi gerekiyor. Dünyadaki ve ülkedeki çabaları takip edip değerlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Ahmet Bey, siz konuşurken, sizi dinlerken aklımdan hep Kur'an'daki ayetler geçiyor. Yani bu sendikal mücadele bahsinde hep o Allah'ın işte zekat, infak, yardımlaşmaya, dayanışma, işte vay önem askılanların haline deyip Allah'ın bir anlamda azar çekmesi aklıma geliyor. O aklımdan geçiyor. O ayetler aklımdan geçiyor. Gerçekten de anlattıklarınız yüzlerce ayeti tekabül ediyor. Ki biz bu ayetleri nasıl göz ardı edebiliyoruz? Nasıl bu ayetleri hasır altı edebiliyoruz? Gerçekten anlamakta güç çekiyorum. Öyle veya böyle, buna hangi mücadele edersek diyelim, evet, altında yatan çok ciddi Kur'ani emirler var. Buyruklar var. Şimdi orada dediğiniz çok önemli. Yani hakikaten hani Maun suresinde yoksulu doyurmaya ön ayak olmak diyor. Bu çok önemli. Hı hı. Yani tabii konu komşunuz vardır, açtır, yoksuldur, komşusu tok, kendisi tokken komşusu aç yatan bizden değildir. Şimdi bakıyorsunuz yani insanların herkese şey götüremezsiniz. Yani bir kaşık yemek, bir tas çorba götüremez. Bu mümkün değil. Ama yeryüzünde insanları köleleştiren, yoksullaştıran, muhtaç duruma düşüren politikalara karşı bir muhalefet sergilemelisiniz. Çünkü bu zulüm çarkını kırmazsanız, anlatabiliyor muyum? Köleleşme derinleşecek. Mesela Wall Street'ten bahsettiniz. Orada diyor ki biz %99'uz diyor. Ya çok korkunç bir tablo. Yani %99'luk kesim Amerika'daki ancak %1'lik kesimin servetine eş bir ekonomik zenginliği paylaşıyor ancak. Hani Necip Fazıl'ın işte Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun, 10 kul bir kişiye, 9 kişiye bir pul. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 9 kişi bir pula, 1 liraya diyelim. İşte bir kişi 9 liraya el koyuyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bakın bu yozlaşmayı, toplumsal çürümeyi, adaletsizliği tetikliyor. İnsanlar bugün işte her gün yutan bir metropolde yaşıyorsunuz. İnsanlar yutan bir şehirde yaşıyorsunuz. İnsanlar yoksul buralara göç ediyorlar. Kızları tekstillerde, oğulları orada burada telef oluyor. İnsanlar düşük ücretlerle efendim çalışmak zorunda kalıyor. Belki en temel değerlerini korumakta zorlanıyorlar. Aileler parçalanıyor. Yani insanlık böyle büyük bir sefalete sürükleniyor. Şimdi nasıl olur da bir Müslüman bunlara duyarsız kalabilir? Tevhid zaten budur. Şirk de bu yozlaşmanın kendisidir. Çünkü kapitalistler tanrılaşma iddiasında olan insanlardır. Kurumlardır, düşüncelerdir, sistemlerdir. Bugün o serbest piyasa, serbest el anlayışları belki direkt somut isimleri sağdan çekip sanki başka güçler, görünmeyen güçler tarafından bu yapılıyormuş imajını bize veriyorlar ama biz o işleyişi çözdük. O işleyişi çözdüysek Müslüman olarak onları insanlara mücadele edilmesi gereken temel şirk unsurları olarak göstermeliyiz. İnsanların Rabbi, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah adil, eşit, özgür bir dünyayı insanlara sunar, sunmak ister. Ama firavunlar, Ebu Cehiller, zalimler, sermaye sahipleri, insanları ezerek, ellerindekilerini çalarak, onları yoksullaştırarak kendi tanrılıklarını iddia edenler. Dolayısıyla tevhid ve şirk mücadelesini bugün bu bağlamda yorumlamak kesinlikle bizim çıkış noktamız açısından önemli. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok derin yerlere temas ettik. Belki de bu sendika mücadelesini, bu hukuk mücadelesinin sendika ayağını Beled suresiyle bitirebiliriz değil mi? Çok güzel olur. Yani evet, elbette. O Beled suresindeki ayetlerle bitirelim isterseniz. O diyor Allah, Sarp yokuşu tırmanmayı denemedi diyor. Evet. Sarp yokuşu nedir bilir misin diyor. O diyor, köle olanı azat etmektir. Köleleri özgürlük getirmektir. Bu sendika mücadelede inşallah köleleştirilen, asgari ücretle çalışan işçilere, emekçilere hepsine bir nebze de olsa özgürlük getirir. Bu mücadelede Allah yardımcınız olsun diyorum. İnşallah efendim. Amin diyoruz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuğuma teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.